NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Spanje wil zich aansluiten bij de genocidezaak die Zuid-Afrika tegen Israël heeft aangespannen bij het internationaal gerechtshof. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de vrede moet terugkeren in de Gazastrook en het Midden-Oosten. Eerder maakte Ierland al bekend zich bij de zaak aan te sluiten. De Duitse bondskanselier Scholz wil Afghanen en Syriërs die in Duitsland zijn veroordeeld voor zware misdrijven gaan uitzetten naar hun land van herkomst. In een toespraak in de Bondsdag kondigde hij verder aan dat het verheerlijken van terrorisme ook een reden is om iemand terug te sturen. De rechtbank in Den Haag gaat niet mee in de eisen van Greenpeace voor een snellere stikstofreductie om natuurgebieden te beschermen. De milieuorganisatie had een kort geding aangespannen tegen de staat. Alle vorderingen zijn nu afgewezen. En wel is de rechter kritisch over de voortgang die de overheid tot nu toe heeft geboekt in het terugdringen van de stikstofneerslag. En een van de eigenaren van Go Ahead Eagles is plotseling overleden, Kees Vierhouten. Hij werd 2 jaar geleden groot aandeelhouder van de eredivisieclub uit Deventer. Zijn vermogen wordt geschat op 285 miljoen euro. Vierhouten overleed aan een hartaanval. Hij was 51 jaar. ADB Verkeersinformatie. Er staan een paar lange files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Amersfoort Noord 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen de afrit Budel en knooppunt Leenderheide 9 kilometer met daar wel een uur vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is afgesloten. Omrijden kan vanaf knooppunt het Vonderen via Venlo over de A73 en de A67. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en De Meren 9 kilometer met een half uur vertraging. Door werkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland op deze Europese verkiezingsdag in Nederland. Tot zondag gaan we in heel Europa naar de stembus. En je zou het niet zeggen, afgaand op de aandacht voor de Europese verkiezingen in Nederland, maar de inzet van die verkiezingen is hoog. De afgelopen weken doorkruisten wij in Bureau Buitenland Europa al met onze EU-express over wat er bij deze verkiezingen op het spel staat. Vandaag een laatste spoorboekje voor wie nog gaat stemmen. Wat zijn nou die grote fundamentele keuzes waar Europa voor staat? En hoe kunnen we daar met onze stem in Nederland vandaag nog invloed op uitoefenen? Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over op weg naar Brussel. Staat Europa op de rails? We absolutely need each other in Europe. Of is Brussel het spoor bijster? Het allerergste is dat Europa voor ons beslist. Welkom in Europa, jongen! Intercity pitstop 3, Gerlach, Zosnaru. De Europa-express. De Europese verkiezingen bij Bureau Buitenland. This is Europe's moment to answer the call of history. En binnenkort weten we hoe het antwoord op de historische verkiezingsvraag eruit ziet. Op deze Europese verkiezingsdag in Nederland zijn hier bij ons te gast Marieke Blom, hoofdeconoom van ING. Mark Peperkorn, EU-correspondent voor de Volkskrant. En hier in de studio journalist, politiek duider Kees Boonman. Welkom allen. Ja, goeiedag. Kees, ik begin bij jou. Het lijkt erop dat ook veel mensen niet gaan stemmen vandaag. Jij loopt al je hele leven rond in Den Haag en in Brussel. Hoe overtuig jij mensen om je heen buiten dat werkveld dat hun stem vandaag belangrijk is? Nou, ik zal voor het eerst een privé moment er even bij halen dat ik vandaag op de zogeheten familie-apps nog een extra oproep heb gedaan en bij deze wat breder om gewoon te gaan stemmen. Maar wat mij wel opvalt is, ook net langs een paar stembureaus rijdend en lopend, dat het volgens mij drukker wordt dan we denken. Ah. En er wordt steeds gezegd, het zit altijd onder de 50%. En voorspellen heb ik doorgaans weinig succes mee. Daarom zit ik ook in dit vak. Maar het is geloof ik wel zo dat ik durf te voorspellen dat het wel eens iets meer zou kunnen zijn dan 50%. En voor die mensen die nog niet gaan, wat heb jij in die familie-app geschreven? Wat is je argument om iedereen te laten gaan stemmen? Nou, wij wonen met z'n allen gewoon in Europa. En als je daar een opvatting over hebt, dan zou ik zeggen, waarom thuis blijven? Bij de lauwe campagnesfeer in ieder geval zou je het misschien niet zeggen, maar de inzet van deze verkiezingen is hoog. Mark Peperkorn van de Volkskrant, jij schreef heel hoog zelfs. Hoe hoog is hij? Leg nog eens uit. Nou ja, hoog. Ik denk dat die altijd hoog is, maar misschien nu nog wel iets hoger. Omdat je toch ziet dat alle grote problemen die op welk land dan ook in Europa afkomen. Klimaat, migratie, veiligheid. Hoe gaan we om met China en Rusland? En straks misschien met een andere president in het Witte Huis. Ja, als je daar iets mee wilt doen, dan red je het niet meer alleen. Er was ooit iemand hier in Brussel die zei, je hebt twee soorten lidstaten, kleine en lidstaten die nog niet beseffen dat ze klein zijn. Ik denk dat dat het wel samenvat. En waar zitten wij op dat spectrum? Ik denk dat Nederland heel goed beseft, althans tot nu toe, dat je elkaar heel hard nodig hebt. En vandaar ook dat die verkiezingen voor het Europees Parlement belangrijk zijn. Want daar wordt toch uiteindelijk worden daar alle wetsvoorstellen mede goedgekeurd. En daarbij staat Europa natuurlijk voor heel grote keuzes. Van migratie tot klimaat of de oorlog in Oekraïne. We hebben ze de afgelopen weken uitgebreid besproken. Luister die afleveringen vooral ook terug via npo.nl/Europa. Zeg ik nog maar even tegen de luisteraar die dat niet deed. Een van de grootste zorgen onder kiezers in heel Europa blijkt uit onderzoek van het Europees Parlement. Alles is zoveel duurder geworden. Hoe gaan we nou de hoge kosten van het levensonderhoud het hoofd bieden? Marieke Blom, daarom ben jij er vandaag, hoofdeconoom bij ING. Want die cost of living crisis, zoals die wordt genoemd, die houdt dus veel kiezers in Europa bezig. Schets nog even, waar draait die crisis in essentie om en waarom leeft die in zoveel Europese landen? Ja, nou ja, dat natuurlijk door de inval van Rusland in Oekraïne zijn de energieprijzen enorm hoog geworden. En energie is ook weer een onderdeel van heel veel producten, met name ook van voedsel. Daar wordt veel energie bij gebruikt om dat te maken. Dus we hebben een enorme inflatie gezien. En zeker in eerste instantie hebben de lonen niet op hetzelfde tempo gestegen. Dus ja, mensen hielden veel minder over. En dat is vooral heel hard terechtgekomen bij lagere inkomens. Omdat die in verhouding van hun inkomen veel meer uitgeven aan basisgoederen. Zoals dus voedsel en verwarming van je huis, maar ook transport bijvoorbeeld. Maar dat is dus een zorg die bij veel mensen leeft. Nou stemmen we vandaag voor het Europees Parlement in Nederland. Hoeveel invloed heeft dat parlement op die kosten van het levensonderhoud in Europese landen? Ja, als je het een beetje grof zegt, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, Europa is van het verdienen en de landen zijn van het verdelen. Maar je kan het wel een beetje nuanceren. Als je kijkt naar wat Europa doet, het is natuurlijk geen toeval dat het juist de Europese landen zijn waar ook heel veel verdeeld wordt. Ik bedoel, als je kijkt naar sociale vangnetten en noem maar op allemaal. Maar die verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de landen. En Europa creëert daar vaak een aantal randvoorwaarden voor. Waar moet je dan aan denken? Dat gaat bijvoorbeeld over arbeidsvoorwaarden. Dat mensen niet door op een hele andere manier, ik noem maar wat, 12 uur op een dag te moeten werken, gaan concurreren met andere landen waar 8 uur per dag gewerkt wordt. Dat mensen een fatsoenlijk minimumloon krijgen. Daar geeft Europa voorwaarden voor. En bijvoorbeeld voor een minimumbelasting op het bedrijfsleven. En op die manier probeert Europa dus wel een soort randvoorwaarden te creëren. Maar ja, Europa heeft ook zelf geen budget in verhouding tot de landen. Want er wordt geen belasting geheven door Europa. Dus het kan ook in die zin niet zoveel herverdelen. Nee, Kees, als dit onder kiezers zo leeft, kun je zeggen, heeft Europa die sociale kant verwaarloosd? Ja, dat denk ik wel. Maar vooral verwaarloosd ook om uit te leggen wat je als gezamenlijke club kan doen. En wat je ook de afgelopen dagen, toch ook in die debatten ziet, dat iedereen toch weer probeert die kiezer te werven op de toch aan het binnenland gerelateerde issues. Mm-hmm. Waardoor het voor een deel ook een beetje binnenlandse verkiezingen zijn. Maar natuurlijk, Marieke Blom die noemt het net, er zijn door Agnes Jongerius van GroenLinks Partij van de Arbeid, die nu het parlement verlaat, zijn daar met heel veel afspraken gemaakt kunnen worden over inderdaad dat sociale aspect en het minimumloon. Je ziet ook in de paragrafen van al die partijen in hun verkiezingsprogramma voor het Europese parlement in meer of mindere mate daar ook wel aandacht aan besteed. Maar eigenlijk is het wat, Mark Peperkorn, die is de correspondent voor de Volkskrant. Ook die partijen proberen toch de kiezer het meest binnen te halen op meer of minder Europa. En niet al die details uit te leggen. Maar het is wel degelijk waar dat een heel belangrijk issue. En ook de economie in Europa heeft wel degelijk gevolgen voor de mogelijkheden om geld uit te geven nationaal. Mark, dat punt. Ja, Marieke Blom, ga je gang. Graag. Nou ja, het gekke is dat verdienen, hè, dat zien we misschien met z'n allen niet meer zozeer als iets wat te maken heeft met die cost of living. Maar eigenlijk in zijn essentie, hè, als Europa door die grote interne markt hebben we een hele, ja, kunnen we veel meer schaalvoordelen behalen, kunnen bedrijven efficiënter opereren. En dat betekent dat het verdienvermogen van iedere werkende in Europa daardoor ook hoger wordt. En ja, dat inkomen, dat is natuurlijk wel wat je nodig hebt om ook spullen mee te kunnen kopen. Mm. Het betekent ook dat gemiddeld genomen producten daardoor goedkoper worden. Dus de essentie van het Europese project is met zijn verdienvermogen juist ook wel iets wat goed is voor mensen. Ja. Alleen het lijkt nu in het debat een beetje dat verdienen, dat is iets wat bedrijven doen. Hè, en dat heeft niets meer te maken met werknemers. Maar dat heeft het natuurlijk juist wel. Dus juist die economische kracht van Europa is hartstikke belangrijk voor gewone mensen. Maar zeg ik maar even scherp, als die Europese markt zo'n zegening is, waarom hebben mensen dan zoveel moeite om het hoofd boven water te houden? Nou, dat heeft heel veel met die energiecrisis te maken. Die dus mensen heel ongelijk geraakt heeft. En natuurlijk maar heel indirect, hè, zeg maar. Ja, dan kun je Europa wat moeilijker verwijten. Je zou nog iets kunnen zeggen over dat we door zijn gegaan met energie af te nemen. Uit Rusland bijvoorbeeld. En dan zijn het nogmaals, hè, inderdaad de landen die dan dat herverdelen gaan doen. En dan is het natuurlijk ook nog relatief, hè. Want ja, dit is heel erg ongelijk uitgepakt. Maar als je Europa vergelijkt met de rest van de wereld, dan is het natuurlijk een heel gelijke verdeling van inkomen. Ja. En toch, mevrouw Blom, u zegt Europa is een bron van economische groei. Hè? Die markt brengt geld in het laadje. Uit zorgen om eigen bestaanszekerheid winnen er straks partijen die eurosceptisch zijn. En die meer nationaal willen regelen. Dat zit die markt van u straks in de weg. Ja, zeker. En dat is en wat ik zelf moeilijk vind om te zien is dat dus bedrijven zich hier heel erg zorgen over maken, maar dat het maar moeilijk lukt om uit te leggen van ja, maar als het goed gaat met het bedrijfsleven, dan gaat het in principe ook goed met mensen. En ja, daar is wel een vervolgstap voor nodig die met name binnen landen zelf gemaakt kan worden, waarin dan ook een keuze wordt gemaakt over hoe je dan vervolgens verdeelt. Want het is natuurlijk niet zo dat als bedrijven het goed hebben, dat dat per definitie voor iedereen betekent dat zij het ook goed hebben. Daar hoort wel dat nationale beleid bij om het ook te herverdelen op een faire manier. En dan kan iedereen nog weer zijn mening hebben wat dan fair is. Maar het lijkt wel alsof we dat niet meer goed aan elkaar uitgelegd krijgen. Mark, hoe komt dat? Waarom krijgen we dat niet meer uitgelegd? Nou ja, ik denk wat opvallend is natuurlijk, is dat die twee voorbeelden die nu kwamen, de hoge energieprijzen en het sociale beleid, en dan wordt er gezegd van ja, daar doet Europa niet zoveel aan. Nee, want dat zijn geen competenties die de lidstaten hebben overgedragen naar Brussel. Dat willen de lidstaten zelf niet. Op sociaal beleid niet, op energiebeleid niet, tot nu toe. We hebben natuurlijk wel gezien toen Rusland Oekraïne binnenviel en de energieprijzen omhoog knalden, dat op dat moment de lidstaten wel bereid waren om samen te gaan werken. Ze hebben de commissie toestemming gegeven om als een gek in de wereld LNG te gaan kopen. En er wordt nu gezamenlijk aanbesteed om dat gas ook echt naar Europa te halen. Maar dat blijft allemaal nog op een soort tijdelijke en ad hoc basis. Want het is geen competentie van de lidstaten. Hetzelfde met sociaal beleid, er wordt al heel lang over gesproken. Dit is aan de lidstaten. Dus dat vind ik altijd een soort politieke schizofrenie die je dan ziet van waar de mensen dan enerzijds klagen van ja, Europa doet daar te weinig. Ja, als je dat wel aan Europa wil overlaten, betekent dat wel dat de meermacht naar Brussel gaat. Marieke Blom, laatste reactie. Ik zie u knikken. Ja, helemaal mee eens. En ook dat gaat bijvoorbeeld ook over belastingen heffen. Hè. Ik bedoel, zolang landen niet willen dat Europa belastingen kan heffen, ja, kan Europa ook moeilijk herverdelen natuurlijk. Dankjewel, Marieke Blom. De Europa Express. De Europese verkiezingen bij Bureau Buitenland. Vandaag in Bureau Buitenland. Een laatste spoorboekje, moet ik zeggen, op weg naar de stembus hier in Nederland. Ik praat daarover door met Kees Boman en Mark Peperkorn vanuit Brussel. Mark, jij beschreef in een van je stukken een opmerkelijke trend, en we raakten daar net ook al aan. Omdat er zoveel crisis zijn, vragen regeringsleiders en parlementariërs meer van de EU. He, die moet onze veiligheid garanderen en bijvoorbeeld migratie indammen. Maar tegelijkertijd doen juist de eurosceptische partijen het heel goed in de peilingen. Over de gevolgen daarvan wil ik het straks hebben. Maar eerst, hoe verklaar jij die tegenstelling? Ik denk dat het komt omdat de partijen die heel eurosceptisch zijn daarin niet eerlijk zijn. Je ziet het bijvoorbeeld wat de PVV nu op dit moment doet. Die zeggen dan, nee, we hebben Nexit, daar hebben we het niet meer over. We willen best wel economische samenwerking in Europa. En we willen ook de handel wel samen doen. En de terreurbestrijding. En dan denk ik, ja, als je die drie dingen bij elkaar haalt, dan heb je ongeveer 95% van de Europese wetgeving te pakken. Economische samenwerking wil gewoon zeggen dat je dus samen milieustandaarden gaat maken voor producten, veiligheidsstandaarden, concurrentieregels moet afspreken, afspraken maken moet over energienetwerken, mobiliteit, het openhouden van je grenzen, dus Schengen. Dat zegt men er niet bij. Dus dat klinkt allemaal heel aardig, dat je zegt, nou, we willen heel weinig, enzovoort, enzovoort. Maar als je dan gaat kijken wat men wel wil, dan kom je dus weer uit eigenlijk op wat we al aan het doen zijn. Ja, Kees, ik leg hem nog even aan jou voor. We vragen meer van Europa, maar partijen die zeggen Europa minder te willen laten regelen, die nuance, hè, plaatsmarkt, die doen het juist goed. Hoe verklaar jij dat? Nou, omdat er veel ontvankelijkheid is voor het gevoel angst aanjagen. En dat is ook begrijpelijk. Er is gewoon bij mensen onzekerheid, blijkt ook uit allerlei onderzoeken, maar ook gewoon als je het aan mensen vraagt. Hè, er is een oorlog op het continent, dat kost veel geld, we zien geen resultaten daarbij. We kijken naar, nou, het wordt hier ook bijna elke week aan de orde gesteld, of elke dag. We weten niet hoe het met de Verenigde Staten gaat. China is eng, de Russen zijn vreselijk. Dus er is een gevoel van onbehagen, wat nou niet direct een stimulans is voor mensen om te zeggen, groter, meer Europees denken. Dus daar spelen die nationalistische partijen, die ook juist zich richten op de nationale identiteit, als die al bestaat. En die proberen daar mensen naar binnen te lokken. En in die zin is het ook wel een omissie van twee dingen eigenlijk. Ook van partijen die vinden dat je zonder Europa niet kan, wat op zichzelf al een onzinnige zin is. Maar dat die op een of andere manier niet, en dat valt me echt de afgelopen weken steeds meer op, echt goed weten te communiceren naar gewone mensen, naar gewone kiezers, dat iets wat zo vanzelfsprekend is, dat het ook vanzelfsprekend is dat het zo belangrijk is, dat iedereen daar profijt van heeft, en soms ook wel wat nadelen, maar toch meer profijt dan nadelen, dat niet overkomt. En dat ligt ook wel een beetje in de gebruikte taal. En ook kijkend naar het economische aspect. Ik herinner mij van jaren geleden, toen wij voor het eerst in Nederland een samenwerking kregen, een gedoogconstructie met de PVV, dat de toenmalige voorzitter van het VNO-NCW, de werkgevers, Wientjes, toen zonder omhaal zei, het is een drama als de PVV in of met de regering hier het beleid gaat bepalen. En dat hoor je nu niet? En dat hoor ik nu niet. En het is nog steeds dezelfde situatie, want zeker ondernemers die zijn afhankelijk van die open markt. Ik wil even naar de krachtsverhoudingen in het Europees Parlement, zoals we die vooralsnog zich zien aftekenen. In peilingen staan de rechts- en rechtsextreme partijen op winst in heel Europa. Maar die partijen zijn ook onderling verdeeld. Wat denk jij, Mark, hoe groot is de kans nou op een krachtig uiterst rechtsblok? Nou ja, als de peilingen die we nu hebben gezien kloppen, dan zie je inderdaad dus dat aan de rechterkant en extreemrechtse kant, daar zie je groei. Alleen die zitten nu eigenlijk verdeeld over een drietal groepen die elkaar liever doodmaken dan dat ze samenwerken. Dus dat schiet niet zo op. En daarbij, ook al groeien die rechtse partijen en extreemrechtse partijen conform de peilingen, dan nog zie je dat zeg maar de partijen die meer op een Europese lijn zitten, de Christendemocraten, de Sociaaldemocraten, de Liberalen en de Groenen, als je die bij elkaar optelt, is dat nog steeds zo'n 450 van de 720 zetels. Dat is nog steeds een ruime meerderheid. Dus ja, je ziet rechts groeit, maar het is verdeeld. Dus wat je krijgt is dat het, denk ik, als deze peiling bewaarheid wordt, dan zal het allemaal wat moeizamer gaan in het Europees Parlement. Maar er is nog geen, zeg maar, mannen overboord voor de EU. Kees, hoe zie jij dat? Want ook als uiterst rechts niet één groot machtsblok vormt, ze groeien wel. Hoeveel effect gaat dat hebben, is dan de vraag. Ook op de discussie in Europa. Nou ja, ook op sowieso het politieke klimaat. En ik gebruikte zo even het woord angst. Die angst speelt natuurlijk ook bij die partijen die, als ik dat maar een beetje plat zeg, de afgelopen jaren voortdurend de dienst uitmaken. Je ziet daar in het klein, zou ik maar zeggen, op zijn Nederlands het voorbeeld van de VVD. Die denken, wij raken, als we zo doorgaan in het land met die populariteit van extreem rechts, raken wij kiezers kwijt. dus we gaan ook een beetje rechts doen. En sterker nog, we gaan gewoon in een kabinet zitten met de grootste overwinnaar van de laatste verkiezingen, met de PVV. En dat komt ook uit angst voor. Dus ja, en je ziet het ook al bij de EVP, bij de Christen-Democraten, dat die ook al een beetje hangen. Ja, moeten we niet wat plakjes van die Green Deal af gaan hakken om de rechtse of de kiezer die veel zorg heeft, dat het allemaal too much is, een beetje te paaien. Maar en dat gevoel beïnvloedt natuurlijk ook deels ik zal maar zeggen de rechtse familie. De afgelopen weken is daar toch een discussie over dat Marine Le Pen uit Frankrijk, die uiteindelijk ook een grote doel heeft, eerst Europa en dan Frankrijk zelf en president worden, om het op een akkoordje te gooien met de premier en de partij van Italië, Meloni. Ja. En misschien kan daar de club van Orbán, Fidesz nog bij. En zeker, de PVV heeft al gezegd, als er zo'n soort superrechtse groep komt, dan willen wij daar wel bij. Ja. En dat wordt dan toch wel een machtsfactor. Misschien niet met de macht van die andere grote families, zoals Mark net zegt, maar toch wel een factor die het politieke klimaat en de hele atmosfeer in Europa en het nationalistisch denken gaat beïnvloeden. Ja, we spraken er afgelopen weken veel over. Welk machtsspel gaan we dan vervolgens in Europa zien? Bijvoorbeeld op terrein van migratie en klimaat. Ik wil voor vandaag er nog eentje uitlichten, Mark. Nog zo'n grote vraag. Europa heeft, wordt ook veel gesproken over een Europese defensie, gezien alle dreigingen. Dat gaat in Brussel in geld nog niet om een heel groot bedrag. Maar als je zo'n eigen industrie goed wil regelen, moet je Europese afspraken maken. Partijen die dat niet willen, die staan in heel Europa op winst. Ja, hoewel ik het wel eens opvallend vind dat er ook partijen die daar eerst helemaal niet voor te porren waren, nu wel willen, zoals de Groenen. En dat is toch wel een vrij grote groep ook weer in het Europees parlement. Daarbij, zoals je dat terecht zegt, hoor, dat gaat, Europa koopt geen wapens, of de EU koopt geen wapens. Het enige, dat doen de landen zelf, en die geven ook het meeste geld daar natuurlijk aan uit. Het enige wat de EU kan doen, is zeg maar met een aantal miljarden, heb je het dan over, zeg maar, nieuwe technologische ontwikkelingen voor slimmere wapens aanjagen en dat soort zaken. En dat is wel heel van groot belang. Je kan afspraken maken over het gezamenlijk inkopen, de gezamenlijke aanbesteding van wapens. Dat heeft twee voordelen. A, de prijs gaat omlaag. En B, je koopt ook spullen die op elkaar, zeg maar, zijn afgestemd. Dat is altijd wel handig als je moet samenwerken. Ja. Dan zie je inderdaad dat als ik kijk naar het Nederlandse spectrum, de PVV die wil dat eigenlijk niet. Die zijn daar niet voor. Die zeggen, we willen geen Europese commissaris voor defensie. En de defensie in Nederland moet gewoon werken voor Nederland. Dus die wil dat niet. Maar wat ik al zei, de GroenLinks-PVDA is daar nu wel voor gewonnen. Ja, en tegelijkertijd, want je zegt, we vragen eigenlijk, er wordt veel gevraagd van Europa door de bank genomen, door al die crises die er zijn. In een stuk van jou signaleer je, er wordt tegelijkertijd meer op de rem gestaan, ook door die nieuwe verhoudingen in het parlement straks, zoals we ze bespraken. Jij zegt, dan zal waarschijnlijk, als je meer vraagt, maar tegelijkertijd meer op de rem gaat staan, dan zal de steun voor de EU afkalven. Welk risico zie jij daar? Een risico. Ja. En waar zit dat? Als je hoge verwachtingen schept. Ja. Nou ja, als je natuurlijk hoge verwachtingen schept, als je aan de ene kant roept van, blijft roepen van Europa doet niks tegen, nou ja, een heel rijtje klimaatverandering, migratie, veiligheid, weet ik veel. Aan de andere kant, zeg maar, laat je de handen op de rug gebonden om daar echt iets aan te doen als EU. Ja, dan creëer je natuurlijk wel een soort voedingsbodem voor teleurstelling en daardoor afkeer. Maar is dat niet dat is ook zo, maar dat ligt dus echt partijen, bij de landen zelf. Nou ja, en is dat niet ook waar een aantal partijen misschien wel op uit is? Ik bedoel, Orbán en ook Wilders zeggen de Europese Unie van binnenuit te willen uithollen, Kees. Ja, dat is nu de slogan eigenlijk. En dat is ook iets waar de huidige voorzitter nog van de commissie, von der Leyen, een maand geloof ik geleden op een persconferentie in Berlijn, zei dat zij de Europese Unie, werd ook met name genoemd de club van Marine Le Pen en Wilders, dat die de Europese Unie willen censuren, echt vernietigen, om het duidelijker te zeggen. En nou ja, misschien is die, dat verhaal is misschien toch ook weer, kom ik bij het woord angst, bij de kiezer niet voldoende Over uitgelegd eigenlijk, dat bedoel ik. Uitgelegd wat de agenda is? Ja, uit angst voor die kiezerbijnen en uit angst voor die opkomst van die nationalistische partijen is men daar ook een beetje gematigd over. Het zou naar mijn idee best wel wat duidelijker uitgelegd kunnen worden. Mm. Maar, want uiteindelijk is, als je het hele lijstje van de week stond dat bij Politico heel duidelijk, dat al die in al de 27 landen eigenlijk die rechtse partijen vooral dat de electoraat wil paaien met binnenlandse onderwerpen. Mm. Daar ligt het accent op. Het is, kijk, het beste voorbeeld nu in Nederland is de strijd Wilders-Timmermans. Beide staan niet op de lijst voor het, of tenminste, gaan niet het Europees parlement in. Nee. In er wordt gezegd, ja, niemand kent de lijsttrekkers voor het parlement. Nee, de binnenlandse argumenten worden gebruikt om stemmen te winnen voor het Europees parlement. Ja, en toch, als ik het dan ook maar even heel plat sla, je kunt zeggen, die andere partijen komen dan in antwoord daarop toch vooral met meer Europa aanzetten. Hoe effectief is dat, Mark? Ik denk als zodanig roepen meer Europa niet. Dat klinkt alsof je het als doel maakt om de ballon zo groot mogelijk op te blazen. Dat lijkt me nou niet een heel wervend iets. Ja, kijk, ik zie wel partijen, maar blijkbaar komt dat inderdaad niet goed over, die het proberen. Dus die zeggen van ja, kijk eerst naar de problemen waar we echt mee zitten, de echte grote problemen. En kijk dan hoe kunnen we die het best oplossen. En dan kom je inderdaad uit op, jongens, dat is toch beter in de vorm van meer samenwerking. Dankjewel. Kees Boonman en Mark Peperkorn waren dat. Daarmee zijn we op deze Europese verkiezingsdag in Nederland aan het einde van Bureau Buitenland. Maandag zijn we daar met een extra lange uitzending waarin we alle Europese uitslagen bespreken. Zometeen na Ster en Nieuws, Jurgen van den Berg met Villa VDB. Wij zijn er morgen weer om 13:30. Graag tot dan. NPO Radio 1 podcast. Hoi, mocht u deze vandaag in grote verwarring naar de stembus gaan, geen zorg, het doet er allemaal niets toe voor de machtigste baan in Europa. Want die gaat natuurlijk naar die dressuurruiter, die moeder van zeven, die workaholic, die afwisselend met een deftige meneer op een landgoed woont of onder haar Brusselse bureau slaapt. Voor de Jotcast XL stelde ik twee zeer geleerden de vraag, wie is toch die dokter Ursula von der Leyen? So, hello, campaigning for being president of the European Commission for a second mandate is one of the best things that ever happened to me in my life. De Jotcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Kom los van de wereld en ontdek kunst omarmd door de natuur. Kröller-Müller Museum. Hier groeit de verbeelding. Via autotaalglas.nl en WhatsApp zo een afspraak. Opgelost. Autotaalglas. Kunst verruimt je blik. Bezoek de tentoonstelling Door de bomen het bos over de relatie tussen mens en natuur. Kröller-Müller Museum. Hier groeit de verbeelding. Hey, je printer print niet. Problemen met je printerinstellingen? Of met je wifi? Of tablet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse Kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse Kluis. Omdat iedereen dierbare spullen heeft. Bent u al vriend? Vriend van het Nationale Park De Hoge Veluwe? Om te kunnen genieten van unieke landschappen, hoogwaardige natuur en architectuur is uw steun ontzettend belangrijk. Nu en in de toekomst. Met uw steun kunnen we samen het park behouden voor volgende generaties. Ga naar hogeveluwe.nl/steun en word vriend. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Word vriend van het Nationale Park De Hoge Veluwe. Ga naar hogeveluwe.nl/steun. Lees nu het beste spannende boek van het jaar. De Duiker, door Matthijs Deen. Winnaar van de NBD Biblion Gouden Strop 2024. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter horen. Een en al oor. Vanavond in Pointer. Mensen met dementie mogen niet meer zomaar worden opgesloten. Toch gebeurt dat in veel verpleeghuizen nog wel. Ja, eigenlijk is het wel een schending van een mensenrecht. Hebben mensen met dementie recht op vrijheid? Of levert dat te veel risico's op? Pointer, Vanavond om 21:55 bij KRO NCRV op NPO 2. Nieuw Sociaal Contract staat voor goed bestuur en bestaanszekerheid. Samen met Pieter Omtzigt werken wij aan verandering in Nederland en in Europa. Ik ben Dirk Grotink, lijsttrekker voor Nieuw Sociaal Contract voor de Europese verkiezingen. Stem 6 juni Nieuw Sociaal Contract. NPO Radio 1.